Книга приповідок, розділ 16. Людина робить задуми в серці, але від Господа відповідь язикам. Усі дороги людини чисті в очах власних. Господь же зважує душу. Здайся на Господа у твоїх справах, і задуми твої здійсняться. Усе зробив Господь для власної мети, ба навіть грішника на день лиха. Осоружний Господові кожен гордий серцем, такий, напевне, кари не уникне. Милосердям і правдою покутується гріх, а острахом Господнім ухиляється зло. Коли вчинки людини Господові милі, то він і ворогів його мирить з ним. Ліпше трохи з правдою, ніж з кривдою прибутки великі. Серце людське обмірковує дорогу, та Господь управляє його кроком. В царя на устах вирок, на суді уста його не помиляться. Вага і терези належать Господові, всі важкі в мішку – його робота. Огидно для царів зло чинити, бо правдою стоїть престол їхній твердо. Уста правдиві цареві до вподоби. Він любить того, хто говорить правду. Гнів царський – вістун смерті, та мудрий чоловік його утихомирить. В ясному обличчі царя – життя, і його ласка немов дощ весняний. Ліпше, ніж золото, придбати мудрість. Краще набути розум, аніж срібло. Путь праведних – від зла відступити. Душу свою збереже, хто на путь свою вважає. Погибелі передує гординя, падінню ж – бундючний дух. Ліпше бути тихим і смиренними, ніж з гордими ділити здобич. Хто вважає на слово, той знаходить добро. Хто покладається на Господа, той щасливий. Розумним назвуть того, хто мудрий серцем. Ласкавість уст дає наука. Розум – джерело життя тим, хто його має, а дурнота – безумних кара. Серце мудрого його уста навчає, і губам його додає знання. Приємна мова, як соти меду, солодощі для душі і ліки для тіла. Бувають путі, що здаються простими, але кінець їх – дорога смерті. Голод працівника працює для нього, бо його рот примушує до того. Негідник – коїть лихо, і на губах у нього, мов вогонь гарячий. Лукавий чоловік сіє незгоду, а доносчик приятелів розділює. Насильник зводить сусіда свого і веде його на путь недобру. Хто мружить очі, той хитрощі має на думці. А хто закусує губи, той зла накоїв. сиве волосся – вінок честі. Його знаходять на праведній дорозі. Ліпше довготерпеливий, аніж силач, і той, хто гнів опановує, ніж той, хто здобуває місто. У пазуху кидають жереб, але від Господа залежить вирок.